împreună cu toate tribulile idolatrii din Africa, din Indonezia, din America, cu toți păgânii lumii, oare nu ți-ai pervertit Dumnezeul tău cu aceea? Oare nu ești un Datan și Abiron? Oare nu ești un arie care pentru pedeapsa lui Dumnezeu el și-a vărsat mațele într-un closet, pierind? Sau ca Nestorie căreia i-a putrezit limba că vorbeam împotriva Maicii Domnului? Aș încheia cu înțeleptul cuvânt bătrânesc. Spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești, filozof. Că tu dacă ești prieten cu acela, indiscutabil, măcar o fărâmă împrumuți din gândirea lui și din celelalte lume. Iar această prietenie nu o spun de lume la nivel confesional. Suntem prieteni cu toți, la nivel grupești. Și cum am comentat și putii și să vină și dai la mamă, nu-i problemă. Dar când intri peste Dumnezeu meu, te rog părăsește locașul și nu-mi scurcași. Așa se face și dumneavoastră. Vă însoțiți tinerilor, că are bani, are mașină și mă duc la scăldare, eu pe lucru, fac eu ortodox, așteaptă să vă mai faci ortodox. După ce și-a bătut joc de tine, vai de sufletelul tău. Nu-ți prinde niciodată sufletul care este biserica ta mântuitoare. Iubiți-L pe Dumnezeu cum Sfinții Părinți l-au iubit și au și murit pentru această dragă.